كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين درې واقعیا د نوح علیه السلام بیانیږي او دا په سورې هود کې بیان شوه تفصیلا. درې واقعیا شوه دلیل نقلی د نوح علیه السلام د الله تعالی د توحید مسله بیان کړی و. الله تعالی ته محتاج او دا مسله بیان کړی و چې المبارک فی کل شیء هو الله. کذبت قوم نوح المرسلین دروغجن کړی و قوم د نوح علیه السلام. المرسلین پیغمبران لره د نوح علیه السلام قوم پیغمبران دروجن کړو. اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل غی تورور دغه نوح علیه السلام الا تتقون ایزان نه بچ کوی د عذاب د الله تعالی نه ایزان نه بچ کوی د الله تعالی د عذاب نه یعنی تاسو چې شرک کوی او بدینی کوی دا سبب دی رپار د عذاب الهی نظام د شرک او د کبر نه بچ کیچ د الله تعالی د عذاب نه بچ شئ. انی لکم رسول امین یقینا د سره د پاره پیغمبر یم امانتدار پیغمبر یم نو رسولن زه پیغمبر یم رضان نه خبرې نه جوړوم او امین امانتدار یم د الله د طرف نه چې ما ته کوم وحی کیږي نو زه په هغې کې کمی زیاتی نه کوم. زه پیغمبر یم د ځان نه خبرې نه جوړوم او داسې امانتدار یم د الله تعالی د طرف نه چې کوم وحی کیږي ما ته په هغې کې کمی زیاتی نه کوم. فاتقوا الله نو یره کوئ د الله تعالی نه واطیعو نو زما تابعداري کوئ. فاتقوا الله یره کوئ د الله تعالی نه یعنی د شرک نه ځان بچ کوئ. واطیعون او زما تابعداری کوئ. تفسیر جلالین وی واطیعونی فیما امرکم به من توحید الله تعالی و طاعته زج تاسو ته کوم حکم کوم چې هغه د الله تعالی توحید منلی او زما تابعداری کول دي ناغه ومنی. واطیعونی فیما امرکم به من توحید الله و طاعته د الله تعالی توحید منی او زما تابعداری وکي. و ما اسلکم علیه من اجر او دنه غوړم تاسو نه په دې بیان باندې سمزوري ان اجر الا علی رب العالمین نره بدل زما مگر پر رب العالمین باندې ده مگر پر رب د مخلوقات باندې ده. فتق الله نو یره کوي د الله تعالی نه واطیعون زما تابعداری وکي. دا هر یو پیغمبر د دعوت لري دا دوه خبرې خلاصه د شرک نه ځان بچ کی او د الله تعالی توحید منی او د پیغمبر تابعداری وکي نو په دنیا او په آخرت کې به کامیاب شي. نو چا چې د شرک نه ځان نه دی بچ کړی د الله تعالی توحید یې نه دی منلی د الله تعالی د پیغمبر تابعداري یې نه ده کړی هغه الله تعالی تباه کړی دی. نو قالو دی ویل انؤمن لکه آیا ایمان راوړو مونږ به تا باندې واتبعک الارذلون او حال دار چې تابعداري کړی دی ستا الارذلون هغه ذلیل او سپکو خلکو. نوح علیه السلام هغه ملګرو ته ویل چې دا ډېره زیات ذلیله خلک دي او دا سپک خلک دي نو مونږ ستا تابعداري ځکه نه کوو تا باندې مونږ ایمان ځکه نه راوړو چې ستا دا تابعداري چې چا کړی دی نو دا ذلیله خلک دي. خندی مه دا خو درس دی ده تاسو ځان نه ګپ لګوئ که څه کوئ. قالو دی ویل انؤمن لکه آیا مونږ ایمان راوړو په تا باندې واتبعک الارذلون او حال دار چې تابع دي ستا هغه سپک خلک ذلیله خلک دا په تا باندې چې چا ایمان نه وړلی دا ذلیله خلک دي. نو مونږ د ده سره په مجلس کې یو ځای نه شو کېناستلی. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوله وای په تا باندې چې چا ایمان راوړی دی نو دا غریبانان دي دا عاجزان خلک دي. وای په یو مجلس کې بلال حبشي او ابو جهل وای دا چرته کېناستلی شي مونږ خو ملکانان یو مونږ خانان یو نو د دې ذلیله خلکو سره ذلیل مؤمنانو ته ویل د دې غریبانانو سره مونږ نه شو کېناستلی په یو مجلس کې. نو نوح علیه السلام داغی جواب کئی قال ویل نوح علیه السلام وما علمی بما کانو یعملون او نشتر ما در علم بما کانو یعملون پا حقیقت داغ عملون منی چی دیو کئی دیو چی کم اعمال کئی نو مال پا غیبان علم نشتره مال پا غیبان علم نشتره. دا دی پا دی آیات کی نوح علیه السلام داولی خبری جواب وکه یعنی تاسو وای چې دا ارزلون دي دا سپک کار کوون کړي او دا ذلیل کار کوون کړي دا ذلیلان دي د دیو په ذلیل توپ باندې زما علم نشته ری دا خدای الله تعالی بندگان دي. دویم دا دویمه خبره قوم د نوح علی السلام دا کړی و وای دیو په ښکاره باندې پتا باندې ایمان راوړی دی دا په زړه کې مؤمنان نه دي. الله تعالی دا غي جواب کوي ان حسابهم الا علی ربی نوح علی السلام ته داوی نه دی نشته ری حساب د دیو مګر زما په رب باندې دی لو تشعرون که تاسو پوهیدلی یعنی اشاره شوله دې ته چې ظاهري ایمان پوره دی که نه باطن کې د زړه په حال باندې هیڅوک خبر نه دی اغي بني الله تعالی عالم دي خو ظاهر کې د سره چې دوی ایمان نه وړه دي زای منل ایمه د الله تعالی توحید منل دي نو زار دیو سره دیو په باطین باندې حساب نه کوم بلکې ظاهری ایمان پوره دي ظاهری اتمامن ایمان نه وړه دي ان حسابهم الا علی ربی نشتر حساب دریو مگر زما پر رب باندې لو تشعرون که تاسو پویدلې تاسو پرې خبر باندې ځان پوی کی و ما انا بتوارد المؤمنین او زنیم شړون کې له مؤمنانو ان انا الا نذیر مبین زنه مگر یره درکون کې امخارا نو قالو دیو تویل لا ان لم تنتهی یا نوح کمن نشولتا انوها لتکونن من المرجومین نشبت نشیبت د سنگسار کلې شونه تفسیر جلالین دو معنی کړی دی مخ کې هم دغه لفظ تیر شوی دی دو معنی تاسو بیان شوی دی یو معنی کړی دا لتکونن من المرجومین خامخا شیبت د سنگسار کلې شونه بل حجارتی پکانو باندې وتا مونږ وګولو او دوی معنی کړی دا لتکونن من المرجومین خامخا شیبت د امین المرجومین د بد ویلې شوینه بشتمه دا تفسیر جلالین دغه دوه معنی کړی دی یا به تا مونږ په کاڼو باندې ولو او یا بر ته بد ردی وایو نو بیا به خپکیږی نه خو ردی مسلو نه قلار شه کم مسلې چې ته کې قال ویل نوح علیه السلام ربی ای رب زما ان قومی کذبون یقینا د قوم زاد دروغجن وګڼلم زما تکذیب یو کا دا خو ماته دروغجن وای فتح بیني و بینهم نو فیصله وکا پمین زما کې او بینم د دې فمین کې پتحن دا فیصله الله تعالی زمونږ غوډي فمین کې فیصله وکا ونجنی ومن معیا او بچ کې مال را او هغه څوک چې زما مرګري دی من المؤمنین د ایمان والو نه الله ما بچاو زما مرګري مؤمنان مسلمانان بچکا نشاره شول دي ته چې دا نور چیرې غرق او تبایک او دا غي خیری په بل دي کې بیان شوی دي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله دا سي تباک چې یو کور کې یو کوټګی هم پاتې نشي ټول تباہ برباد شي فان جیناه پس بچ کې مونږه غذر او مم ماهو او هغه څوک چې هغه سره مرګري فل فل کې بغشته کې المشون ډک کله شوی هغه ډک کله شوی کېشته کې الله تعالی هغه بچ کړه ثم اغرقنا بعض الباقین او بیا مونږه غرق تل بعد پس دا غینه الله تعالی هغه بچ کړل او دا غینه ورستو الباقین هغه پاتې شوی خلق هغه الله تعالی تباہ کړل او دا غي د نجات واقعې مخ کې تفصیلا دا بار بار بیان شوله کشته جوړ کړل بیا الله تعالی چې د مخ د ځمکې نو براخ کار کړل په هر تنور کې براخ کار شولې د اسمان نو برا بیدلې ځمکې ټوله ډکه شوله نوح علیه السلام د هغه مرګي کشته کې سوار شوله او نور خلق الله تعالی تباہ کړل ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا لوی عبرت دی او ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی ډیر دی نو مؤمنان و ان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا سارب خامخا زورور دی بدلا اخیستون کې دشمنانو نه الرحیم خاص مهربانی که اون کې بخبرو دوستانو باندې لکه سرنګ چې نوح علی السلام بچکا او داغه قوم هغه تباکه الله تعالی زوره ورده او مهربانی که اون کې بخبرو دوستانو باندې